сны в благих небесах оселяє моя, не сумнівись, і смутки жах на віг забуду я. О, мій чудовий край, чусь я до